राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदान्नवनीरनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए खास भगवान में लगना बात है मात्र मनुष्य की कोई मनुष्य हो बहन हो भाई हो उस हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु कारण फाला विषय न भाई इसका शरीर मानव शरीर का ये विषय नहीं स्वर्ग हो स्वर्ग अंत दुदाई स्वर्ग के लिए नहीं मेरे तनु पाय विषय मन दे मनुष्य पा करके विषयों मन लगाता है तो पदट सुधाते विषय नहीं अमत के बदले जहर लेते जहर मुफ्त में कौन खाए तो अमृत के बदले जिसे अमर हो जाए उसको दे करके जहर खाते जो मनुष्य पा करके विषय मन लगाता है यही तरह का फल विषय न भाई शरीर का फल विषय नहीं सच्चे हृदय से भगवान जब लग जाओ भगवान कृपा करते हैं उमा राम समित माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही ऐसा कोई मालिक नहीं है भगवान के समान कसाई जी हो पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी उसको भी अपने के लिए सदा तैयार है क्यों अपना ही अंश है ममई वह अंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव विदासी अपना सबको प्यारा लगता है तो हम सब भगवान के हैं और भगवान में लग जाए काम रहता ही है ये खेद रहता एकाकी नरमत है एकाकी भगवान मन नहीं लगा तो सब फेर करने तो मनुष्यों संसार की रचना करी जो और मनुष्यों को लिए भगवान भगवान के लिए मनुष्य मनुष्यों की रचना भगवान ने अपने लिए की संसार के लिए संसार को रचा अपने लिए मनुष्य को रचा संसार के काम संसार और कभी और मेरे काम मनुष्य है क्यों मनुष्य में अकल है वो विवेक है मिलकर बात है तो मेरे लिए मनुष्य तो मन नंदर पागल गए भगवान में सच्चे मेरे लग जाए ये बात सच्ची बात एकदम। तो असली बात भगवान में लगने की है, दूसरे को नहीं, मनुष्य का तो नाम नहीं है। भगवान को मनुष्य के लिए, मनुष्य को बनाया अपने लिए, तो भगवान ही मनुष्य को समझ जाता है। गाय सबसे पवित्र है, गोबर पवित्र, गोमूत्र पवित्र, परंतु भगवान को समझ ये बात नहीं। ये एक मनुष्य में सुधा, तो ये मनुष्य में ही है, ये मौका यहाँ ही है। जैसे बाल्यावस्था पढ़ाई के लिए होती है, ऐसे मनुष्य देगी केवल भगवान के लिए। आपको सबको भाई और बहनों को भगवान में निर्णय दिए, सार बात है, सार बात, अगली बात है। मौका बड़ा सुंदर है, अच्छा मिला है। शेठ जी भाई जी थे, मौका अच्छा था, अब भी अच्छा, अब भी हम करते थे। पता नहीं सही होगा कब चला जाए, आपके शरीर का कोई पता नहीं, जब तक है तब तक काम बना लो। न पते धनुष्ट भागवत माया है, जल्दी करो इसका मिले, पता नहीं मौत कब आ जाए। भगवान में सच्चे ले जाओ, कोई देव तो हारी करोड़ काम हो गया तो सबको छोड़ कर भगवान को मिल दो, करोड़ काम बिगड़ जाओ तो सतम भी हरी बहुत भोजन कराए सौ में छोड़ भोजन करो, सहस्त्र स्नान माचरे सारा हजार काम छोड़ दो, लक्ष्य विदाई दाता देव लेना हो तो लाख काम छोड़ करो, भगवानी लेने तो करोड़ काम छोड़ भगवान को, कोई काम है क्रूर काम भी छोड़ करके भगवान में लगे जाओ, ऐसा काम है नहीं को, इसे समझ लो काम नहीं। बस यही प्रार्थना सबसे सच्चे हृदय हो, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ, आपको बोलो नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सुनते, भगवान की कृपा करते, भगवान की कृपा से नीच से नीच प्राणी भी भक्त हो जाता है। सदन कसाई थे कसाई, वो भगवान भक्त हो गया, बेचारा भगवान भक्त बोल दिया, नीच से नीच प्राणी भी भक्त। इस बार से असली काम है भगवान में ले जाना, निहार हो जाएगा, समय जा जाएगा, पता है सही जाना। आड़े को पेट में आता है तो पेट में मर जाता है, कोई जन्म तो मर जाता है, कोई दिनों का मर जाता है, कई महीनों का मर जाता है, वर्षों का, मौत हर समय तैयार है, अब जाना ही पड़ेगा, हमें निकाल कर नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा जरूर। इस दे मृत्यु से पहले भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को हृदय से पुकारो, हमारा राम समय भगवान के समान हमारा हित करना बड़ा, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, ऐसे तिल के दिल के बाल को ऐसे भगवान के साथ, फिर परमा नहीं शरीर है जावा कोई नहीं, एक भगवान में रह जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। कोई जरूर काम दिखे तो कर लो जरूर, अरे तो छोड़ दो, कोट नहीं देखता खोलना, सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ। एकदम ठीक ये प्रार्थना है। अब आप माने न माने, आप सुने न सुने, सीखे न सीखे, स्वीकार करे न करे, आप भी बोलिए। मेरी तो प्रार्थना सबसे है क्यों बाहर निकल जाओ, ऐसे सीधे मौका बहुत सुंदर है। अब सोचों की ये संस्था कब तक क्या रहे आप पता नहीं, सच्चे हृदय से भगवान में निकल जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में निकल जाओ, असली बात है असली। कोई भगवान में लगने की बात कहे और आदर करो, संसार में लगाने में तो कई है, भगवान में लगाने वाले मनुष्य कम है। सबसे बढ़कर माता होती है संसार में, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। एक लड़का था भगवान में लग गया, उसको माँ ने जा ब्याह कर दिया जल्दी, बस ये निकला जल्दी ये बात। तो संसार में लगाना तो कही है, चिल्मा लगाते थे मोदी महान पता नहीं कैसे मरीज में निकालते हैं घरों को मारे पीटे के द्वारा। भगवान में लगाने वाले बहुत कम, खुद लगे नहीं और बोले। इस बात से आप लोग कृपा करें और भाइयों को लाओ इस बारे में। अब कीर्तन सुनाओ सच्चे।